si. Gospod Zvone Črnilič iz ekološke kmetije Črnilič z nami. Najprej nas zanima, kakšna je velikost vaše kmetije in kaj pridelujete? Naša kmetija obsega dobrih 33 hektarjev in se ukvarjamo z pridelavo zelenjave, jagodičevja, največ jagod in živinorejo. To pomeni krave dojilje. Dobro. Kakšni so bili razlogi, da ste se odločili za prehod na ekokmetovanje? Ja, razlogi so takšni, da pač želim prvo sebi najboljše in svoji družini in potem seveda vsem ostalim. In mislim, da je to skrajni čas, da začnemo vsi tako delati, kajti naša zemlja se joče od teh kemičnih sredstev, ki se dajejo v njo in nad njo in hrana, ki se sedaj prideluje, ni več hrana, to je hrana brez vsakega, brez vsake duše, če lahko to rečem. In mi pa ravno to delamo in naša hrana je v bistvu zdravilo, ni samo hrana. Če nam lahko na kratko opišete še, kako je potekal proces prehoda in pa kakšne so bile spodbude in pa težave pri tem prehodu na ekokmetovanje? Ja, proces prehoda je bil kar, bom rekel, malo oklevajoč. 3 leta sem že imel narejen tečaj, ekološki tečaj in potem je vedno kdo, ki je v še našo, ne rečem iz moje okolice, da me je prepričal, da naj še ne grem v to in vendar, ko je meni to v glavi dozorelo, sem se potem brez problema za to odločil in ta odločitev je bila jasna in je še vedno zmeraj bolj jasna in seveda so bile na začetku tudi težave s pridelavo, ni znanja, ni trga, ampak če to hočeš z eno voljo, se to vse da premagati, znanje se pridobiva sprot, doma je največ vredno in tudi po drugih kmetijah doma in v tujini in na kakšnih predavanjih. Težave, v bistvu jih nekih večjih težav niti ni bilo, ko sem prišel prvič na trg, na tržnico, kjer še zdaj prodajam, je takoj šlo in še sedaj gre, pa mislim, da bo še šlo. Dobro. Oziroma sem prepričan v to. Kako je potekala investicija oziroma katere investicije ste vse sprovedli in kakšni so bili finančni viri za nje? Pravzaprav nekih investicij večjih nismo delali, smo vse šli postopoma, zelo počasi, ker smo imeli nakup kmetije pred 20 leti, ki je trajal kar 15 let, je bilo to ena obremenitev, da nismo mogli investirati nekaj dost v infrastrukturo in to je bila naša prednost, če lahko tako rečem. Nismo mogli investirati v neke rastlinjake, v hladilnice, v kombije in jaz danes zvozim praktično vso zelenjavo v osebnem avto in ta strošek je bistveno manjši. Hladilnica sicer imamo zelo malo, ampak bistvo je nepotrebna, ker se vsa zelenjava takoj sveže proda in to je najboljša. No, rastlinjaki so se pač sproti dograjevali, od začetka malo manj, potem malo več. Skratka, to je šlo brez nekih kreditov in sploh pa brez nepovratnih sredstev, v katero jaz preveč ne verjamem, saj se mi zdi, da to en zelo veliki, neugoden kredit, ki ga vrneš slej ko prej nazaj. Se pravi, če bi nekako to vse skupaj zaokrožili pa samo zaključili, kakšne so torej vaše izkušnje z ekokmetovanjem in pa mogoče še kakšne so vaše načrte za prihodnost? Moje izkušnje drugim, da naj začnejo z malim, naj si raziščejo trg in ni potrebno, da se zalagajo z nekim večjim finančnimi sredstvi, kar jih lahko pokople. Za naprej nam je cilj, da še izboljšamo kvaliteto naše pridelave, naše hrane, da delamo čim več na osveščanju ljudi, potrošnikov in seveda kmetov. In da bi to razširili na vse ostale. To mi je največji cilj. Dobro. Hvala lepa. Hvala.